أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. Evet, geçen haftaki dersimizde hadisin ehemmiyetiyle ilgili olarak ders işlemiştik. Neden sünnet, neden hadis önemlidir bizim için? Hayatımızda ne gibi bir önemi vardır? Dinimizin ikinci kaynağı olan sünneti, hadisi tanıma, anlama konusunda bir ders işlemiştik. Ve demiştik ki İslam şeriatı, Allah'ın dini sünnetsiz kesinlikle anlaşılmaz, öğrenilmez. Kur'an-ı Kerim'in birçok yönünü ne yapmıştır? Sünnet belirlemiştir, tefsir etmiştir, izah etmiştir. En basitinden namaz kılacak olsak, sadece Kur'an-ı Kerim'e bakacak olsak kesinlikle namaz kılamayız. Hangi vakitte, nasıl, kaç rekat kesinlikle bilemeyiz. Bunu bize bildiren nedir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam aynen benim gibi namaz kılın demiş. Hac konusunda da benim gibi hac edin demiştir. Benden ibadetlerinizi alın. Huzu anni menasikekum. Yani hac ibadetlerinizi benden alınız diye buyurmuş aleyhissalatü vesselam. Ve haccın nasıl yapılması gerektiğini aleyhissalatü vesselam tafsilatlı bir şekilde beyan etmiş. Bir de dinimizde bir takım haramlar ve helaller belirlenmesi konusunda da sünnetin de etkisi vardır. Aleyhisselatü vesselam da Kur'an'da geçmeyen bir takım şeyleri haram kılmıştır. Tabi kendi nefsinden mi haram kılmıştır? Haşa, böyle bir şey denemez. İnil hukmu illa lillah. Değil mi? Hakimiyet sadece Allah'a aittir. Haram ve helal belirleme yetkisi tamamıyla Allah'a aittir. Fakat Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haram ve helal belirlemesi de Allah'ın emriyle oluyor. Kendi nefsinden değil, Allah'ın emriyle olduğu için neticede hepsi Allah'a dönüyor. Celle Celaluhu. Neydi mesela Kur'an'da geçmeyip de hadiste geçen haram olan şey ne? Mesela evcil eşekler. Yani yabani olmayan eşekler. Evcil olan eşekler haramdır değil mi dinimizde? Yenmez. Sabit hadisle sabittir. Aleyhisselatü vesselam haram kılmıştır. Bunun gibi mesela ipek, erkeklere ipek giyinmesi, altın takması, bunlar sağlam, sabit sünnetle bu ümmetin erkeklerine haram kılınmıştır. Ve bu ümmetin kadınlarına helal kılınmıştır. Nereden anlaşılıyor bu? Sünnet ile anlaşılıyor. Başka bir örnek, kişi evliyken hanımının halası ve da hanımının teyzesi, diyelim ki bekardır, onunla da evlenmek istese evlenemez. İslam'da kesinlikle evlenemez. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetiyle haram olduklarını öğreniyoruz. Kur'an-ı Kerim ile değil, Resulullah Efendimiz'in sünnetiyle. Kişinin hanımının halasıyla ve da teyzesiyle değil mi? Onları, hanımının halası ve da teyzesi. Tabi o yeğeni de aynı. Yani bunları ne yapıyoruz? Biz sünnetle öğreniyoruz. Ama ne zaman kişi hanımından boşanacak olursa, değil mi? Ya da hanımı ölecek olursa, o zaman iddeti bittikten sonra evlenilir. Bunda bir beis yok. Kur'an-ı Kerim'de hanımın kız kardeşini Allah-u Teala ne yapıyor? Beyan ediyor. Yani وَاَنْ تَجْمَعُ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ İki kız kardeşin arasını toplamanız haram kılınmıştır diyor Allah-u Teala. Evlilikte yani hem hanımı hem de kız kardeşiyle beraber. İki tane hanımı olabilir mi bir anda? Kesinlikle olmaz, haramdır. Ne zaman olur? Ne zaman ki hanımı öldü ya da hanımından boşandı, o zaman baldızıyla ne yapabilir? Evlenebilir. Ama o yaşıyorken veya boşanmadan kesinlikle evlenmesi Kur'an-ı Kerim ile sabittir. Halası ve teyzesi de sünnet ile sabittir. Bunun gibi daha başka ahkamlar vardır. Bütün bunlar nasıl öğreniliyor, nasıl belirleniyor? Sünnet ile belirleniyor. Bu sebepler. Biz işte Allah'ın kitabında bulduğumuzu alırız. Allah'ın kitabına göre amel ederiz. Orada bulduğumuz haramları haram, orada bulduğumuz helalleri helal alırız. Diğer kişiler işte burada büyük bir yanılgıya düşüyorlar. Çünkü dediğimiz gibi İslam dininin bir takım ahkamı sünnetle sabittir. Sünnetle belirlenmiştir. Bütün bunları ne yapacak kişi? Çiğneyecektir. Ya da sadece Kur'an'a bakacak olsa bazı ahkamı da bilemeyecektir nasıl olduğunu. Örnek veriyorum. Zina eden erkek ve zina eden kadının cezası Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiş. Fakat belirlenen ceza bekarlar içindir. Sen tutup hem bekarlar hem de evliler için aynı cezayı verecek olsa burada zulmetmiş olursun, karıştırmış olursun. Haddini aşmış olursun. Çünkü evli olanların haddi cezası sünnetle sabittir. Ey Allah-u Teala hırsızın elini kesin diyor. Hırsızın eli ne zaman, hangi şartlarda, nasıl kesilecek, nereden kesilecek değil mi? Neyin karşılığında? Bütün bunları sünnet belirliyor. Biz sadece ayete bakacak olsak, adam bir yumurta çalacak olsa ne yapacağız? Elini keseceğiz ve hatta kolunu keseceğiz. Çünkü yet فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَ diyor ayette değil mi? Ellerini kesin diyor. Arapçada yet ta dirsekten aşağı da yet deniyor. Bilekten aşağı olana da yet deniyor Arapçada. Bir kısmı ne yapacak? Dirsekten aşağı kesecekler. Bir kısmı da bilekten aşağı doğru kesecekler. Yumurta da çalsa kesecek. Adam 100 milyar da çalsa kesecek. Ne farkı kaldı? Ama nedir? Sünnet bunu belirliyor. Miktarını, hangi şartlarda nasıl, ne yapılması gerektiğini sünnet beyan ediyor. O yüzden sünnetin dinimizde ehemmiyeti çok büyüktür. Evet. Bir de tanım olarak eser nedir? Onu almıştık. Sahabeye değil mi? Hatta tabiine dayandırılan sözlere eser. Eser diyor, deniyor. Hani kitaplarda geçen bir esere göre diye dendiği zaman yani hadis değildir. O sahabeye de tabiin sözüdür. Bir de hadisin metni ve senedi diye dendiği zaman değil mi? Ne anlama geliyor? Onu işlemiştik. Metin dendiği zaman hadisin sözleridir değil mi? Resulullah Efendimiz'in sözleri aleyhissalatü vesselam. Sened dendiği zaman o sözlere ulaştıran adamlar, aradaki zincir, adamlar kimse, ona da ne deniyordu? Sened deniyordu. Evet, bir de hadis kendi zatında sahih, hasen, daif ve mevdu diye dörte ayrılır. Hadis ya sahihtir, ya hasendir, hasen deniyor ona, ya da zayıftır, ya da mevzudur. Tabi bunun da ayrıca taksimatı var. O inşallah ileriki derslerimizde işlenebilir. Sahih hadis ya da hasen hadis ya da zayıf hadis ya da mevzu hadis deniyor. Dört tane ana kısım var bu hadislerde. Bunların anlamı nedir? Ne demektir bu? Sahih dendiği zaman, bu hadis sahihtir dendiği zaman, yani bu sıhhat şartlarını, doğruluk şartlarını toplamıştır. Nedir doğruluk şartları? Yani bu hadisin Hazreti Resulullah'a olan nisbeti nedir? Sahihtir, güçlüdür. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sözü söylemiştir. Hükmüne varıyoruz. Onun bazı şartları vardır. Bu şartlar nedir? Bir, senedinin ulaşmış olması, muttasıl. Yani aradaki zincirin Resulullah Efendimiz'e kadar ulaştırması gerekiyor aleyhissalatü vesselam. O hadisi kim rivayet ediyorsa, örnek veriyorum, mesela o hadisi Tirmizi almış değil mi, hadis alimi, ya da hakim almış, ya da Darakutni, ya da İmam Ahmed. Bu hadisi kimden aldın? Zincir sayar. Falandan, filandan, falandan, filandan. Arada etba tabi'in var, tabi'in var, sahabe var, sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. İşte bu zincir birbirine bağlıysa, kopuk değilse, buna ittisal-ü sened deniyor. Senedinin bağlı olması demek. Arada bir adam kayıp. Örnek veriyorum mesela, hadisi tabi'in direkt Hazreti Resulullah'tan rivayet ediyor aleyhissalatü vesselam. Arada sahabe yok. Bakıyorsun Allah Allah. Yani bu adam tabi'in, sahabe değil. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmemiş. Peki ondan nasıl hadis rivayet ediyor? Oradan anlıyoruz ki ne? Hadiste kesiklik var. Tabi bütün bu bağlantıları bu büyük alimler ne yapmışlar? Hepsini teker teker incelemişler. Aradaki zincirde geçen adamlar. Bazen aşağıya doğru, yani arada bir kopuk adam oluyor. Adam araştırıyor, bu adam, bu adamdan 10 sene önce, 3 sene önce, 5 sene önce ölmüş. Ya da birisi Şam'da yaşamış, birisi Mısır'da yaşamış. Hiçbirisi diğerine gitmemiş. Kardeşim peki bunlar nasıl ulaştı birbirlerine? Nasıl aktardılar? Alimler ne yapıyorlar? Teker teker oturup bütün bu zinciri araştırıyorlar. Arada kopuk bir insan var mı? Kaynamış olan, gizli tutulmuş olan, meçhul olan bir adam var mı? Ya da işte tanınmayan ya da kötü durumda olan birisi var mı? Bütün bunları alimler ne yapmışlar? Ayıklamışlar. O yüzden demek ki bağlı olması gerekiyor hadis. Aradaki adamlar bağlı olması gerekiyor. İki, o adamların adil olması gerekiyor. Adaletli. Adalet sahibi olması gerekiyor. Ne demektir adalet sahibi? Yani büyük haramlara bulaşmayan, küçük günahlarda da ısrar etmeyen demektir. Adam büyük günah işlemez. İçki içmez, zina etmez, kumar oynamaz. Böyle büyük günahları yok. Ya da küçük günahlarda ısrarcı değildir. Israrcı oldu mu onun adaleti ne oluyor? Bitiyor. Örneğin mesela sürekli sakalını kesen bir insan ne oluyor? Küçük günahlarda ısrar ettiği için adalet sıfatını kaybetmiş oluyor. İşte adamlar, alimler yine bu meseleye de bakmışlar. Bu hadisleri rivayet eden insanlar gerçekten müttaki insanlar mı? Adamlar büyük günahlardan sakınıyorlar mı? Küçük günahlarda ısrar ediyorlar mı? Bu dini yapıları nasıldır? Bu çok önemli onlarda. Çünkü diyorlar bu noktalarda değil mi? Yani ufak bir günah dahi olsa bunda ısrar eden bir insan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında da hadis uydurabilir. Efendime söyleyeyim ya da büyük günah işleyen bir insan, biz emin değiliz ki bu adam Hazreti Resulullah hakkında hassas davranacak. Gerekirse hadis uydurabilir, sözlerini değiştirebilir, ekleyebilir, çıkartabilir. Bu noktada yani dini bir bütün olması gerekiyor. Hassas olması lazım dininde. Ta ki bizi aldatmasın. Çünkü onlar biliyorlar ki Müslüman bir kişi, bu noktalarda adil olan bir kişi çocukları bile kandırmaz. Değil mi? Bu noktaya dikkat eden kişi küçük çocuğa bile yalan söylemez. Gel otur, yemeğini ye, ben sana işte çikolata alacağım. Ya da para vereceğim. Çocuk gelip oturur yemeğini yer. Hani baba çikolata alacaktın? Almıyorum ben sana. Burada çocuğa yalan söylemiş oluyor. Yemek yedirmiş olsa, yani yedirmek istese de. Yani sebep belki böyle basit görünür. Yaptığı sanki basit gibi görünür ama Allah katında sorumluluktur bu. Ve o kişi yalancı diye yazılıyor Allah katında. Yalan söylemiştir diye yazılır. Dinimiz bu kadar hassas bir din. Küçük çocuğa dahi yalan söylenmez. Hayvana bile yalan söylenmez. İmam Bukhari o kişinin hadisini reddetmiş. Devesini yakalamak isteyip de işte devesini kandıran kişinin hadisini almamış İmam Bukhari. Eline toprak almış, sanki yem varmış gibi deveye uzatmış. Deve zannetmiş ki elinde yem var. Yaklaşmış, ondan sonra atmış toprağa, hemen yularını tutmuş. Deveyi böyle kandırdığını görünce İmam Bukhari ne yapmış? Bir aylık mı iki aylık mı mesafe yürüdüğü halde o adamdan hadis almamış. Hayır demiş, bu dininde hassas bir insan değildir. Düşün, bu kadar hassasiyet göstermişler. Üçüncüsü, dabıt denen bir şey vardır. Dabıt yani akılda tutma, duymuş olduğu sözü aynen aktarabilme özelliği olması gerekiyor. Yani hafızası sağlam olacak, selametli olacak ve duymuş olduğu sözleri aynı şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olacak. Eğer kişi bizim gibi dün ne yemek yedin? Vallahi dün bilmiyorum ki, unuttum. Dün akşam evde ne yediğimi unuttum. Ya da işte bir insandan duymuş olduğu sözü karşı tarafa aktarırken üstüne ekleyerek, çıkartarak, değiştirerek aktarıyorsa, alimler o kişinin hadisini almamıştır. Günümüzde bize bakacak olsalardı birçoğumuzun zaten hadisi alınmaz. Bu noktada zaafımız var. Söylenen sözleri aktarırken karşı tarafa ne yapıyoruz? ya değiştiriyoruz, ya ekleme yapıyoruz, ya da çıkartıyoruz, unutuyoruz. Bu noktada da alimler buna dikkat etmişler. Yani o kişi hadisi duyarken aynen olduğu gibi mi aktarmış, yoksa değiştirmiş, eklemiş, unutmuş, her zaman yapmış olduğu bir fiil midir, yoksa bu noktada son derece hassas davranıp aynen işittiği gibi aktaran bir insan mıdır, bunu da ne yapmışlar, incelemişler. Bir de bu sahih hadiste de bakmışlar, yani bunda bir illet, bir şazlık olmayacak. Şaz olmayacak, bir illet olmayacak. Tabi bunlar ne demek? Yani öbür muhaddislerin, yani hadis rivayet eden sağlam kişilerin sözleriyle çelişmeyecek. Örnek veriyorum, birisi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında mesela örnek veriyorum, diyor ki falan şey yememiştir kesinlikle. Öbürü geliyor, daha yani kuvvetli olan bir yani ravi diyor ki yemiştir. Burada çelişki oluyor. Biri yememiştir diyor, biri yemiştir diyor. Biri mesela Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu yılda falan yere gitti diyor. Öbürü diyor o yılda falan başka bir yere. Olayı değiştiriyor. Burada bakılıyor yani kim daha kuvvetli söz aktarma konusunda, kim daha sahih, o daha sahih, daha kuvvetli olan kişinin sözü alınıyor, öbürünün sözü alınmıyor. Ona şazlık deniyor, illet deniyor. Böyle bu meseleye de bakmışlar. Hadiste de şazlık, bir illet, bir sıkıntı yoksa o hadise sahih hadis demişler. Yani doğru hadis Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür diye böyle bir hüküm vermişler. Evet, bu şartları topladığı zaman hadis demek ki ona ne deniyor? Sahih hadis deniyor. Ve hadis kitaplarında sahih hadisler nerede toplanmıştır diye sorulacak olursa Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahihul Bukhari denen kitabında toplamış. İmam Bukhari Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadisleri toparlamış, incelemiş, irdelemiş ve büyük bir çoğunluk arasında en sahih, en kuvvetli olan hadisleri ne yapmıştır? Kendi kitabında toplamıştır. 7200 küsur hadis toplamıştır İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi. Ve Allah'ın kitabından sonra en sağlam hadis, sahih hadis kitabı hangisidir diye sorulduğu vakit burada ihtilaf vardır. Şam diyarı alimleri, Şam diyarı dediğim Filistin, Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak vesaire. Burada yaşayan alimler demişlerdir ki Bukhari'nin hadisleri en sağlam, en sahih olan hadislerdir. Maghrib alimleri yani Fas, Cezayir, Moritanya vesaire, o Afrika'nın batı tarafı, oradaki yaşayan alimler, İspanya yani zamanda Endülüs diye bilinen, o taraftaki yaşayan alimler İmam Müslim'i seçmişlerdir. Oranın alimleri, muhaddisleri demişlerdir ki Allah'ın kitabından sonra en sağlam hadis İmam Müslim'in hadis kitabıdır demişler. Daha sonra aralarında tartışmalar olmuş, işi incelemeye başlamışlar. Kardeşim gel inceleyelim, hangisi daha sahihtir diye inceleyelim. Alimler oturup inceleyince, şartlarına bakınca, her bir alimin koymuş olduğu şartlara bakınca bakmışlar ki İmam Buhari bir noktada İmam Müslim'i geçiyor. Nedir o nokta? İmam Buhari'ye göre aynı asırda yaşayan, hadis rivayet eden iki adam hadis aktardıkları zaman birbirlerini görmüş olacaklar. Arada bir adam olmayacak. Örnek veriyorum, ben ile mesela Fatih aynı asırda yaşıyoruz. Eğer ben mesela hadisi Osman aracılığıyla Fatih'ten alıyorsam İmam Bukhari kabul etmemiş. Hayır demiş, kardeşim aynı asırda yaşadılar mı Musa ile Fatih? Evet, aynı asırda yaşadılar. O zaman Musa direkt gidip Fatih'ten alacak. 500 kilometre, 1000 kilometre uzaktadır, fark etmez, gidip alacak. Araya adam koymayacak, direkt onun ağzından işitecek diye şart koymuş İmam Bukhari. İmam Müslim ise demiş ki kardeşim Fatih güvenilir, Osman güvenilir. O zaman Musa Osman'dan alabilir yani o hadisi. Direkt kaynağından değil, ikinci bir adamdan. O da sağlam olduktan sonra yani bir beis olmaz demiştir. Osman aktarıyorsa Fatih adına o hadisi de biz kabul ediyoruz demiş. Ama alimler inceleyince demişler ki kardeşim birinci yol İmam Bukhari'nin metodu nedir? Daha sağlamdır. Evet, Osman her ne kadar güvenilir bir şahsiyetse, bu sahih hadisteki sıfatları kendisinde toplamışsa neticede bir insandır, bir beşerdir. Unutabilir, hata yapmış olabilir değil mi? Beşer olması hesabıyla. Dolayısıyla asıl kaynağından gidip almak nedir? Daha kuvvetli olur. Biz günümüzde bunu da değil mi? Biz yaşıyoruz, görüyoruz. Ya falan şöyle dedi. Sen duydun mu? Yok falan söyledi. Allah Allah böyle mi dedi ya? Belki böyle dememiştir diye şüpheler bazen gidiyor. Hani kalbimizin daha mutmain olması için biz ne yaparız? Direkt gidip o şahsın ağzından dinleriz. Değil mi? Bizim için o haber daha kuvvetli oluyor. Dolayısıyla hadiste de böyledir. İmam Bukhari işte bu noktada İmam Müslim'i geçtiğinden dolayı İmam Bukhari'nin ki daha sahih addedilmiştir, sayılmıştır. Dolayısıyla Allah'ın kitabından sonra en sağlam hadis kitabı hangisidir? İmam Bukhari'nin kitabıdır. Orada zayıf hadis var mıdır? Hayır, zayıf hadis yok. Uydurma hadis yok İmam Bukhari. Hepsi nedir? Sahihtir. Ondan sonra Bukhari'den sonra gelen en sahih hadis hangisidir? İmam Müslim'inki geliyor. Ondan sonra artık değişiyor yani. Bu hadis kitapları değişiyor çünkü o hadis kitaplarında sahih de var, zayıf da var, hasen de var. Ve tabi derecesine göre, kalitesine göre o hadis kitabın gerekirse mevzu hadis de olabiliyor. Ondan sonrakiler ne? İhtilaflı, tartışmalı geriye kalıyor. Fakat daha çok alimler bu Bukhari ve Müslim'den sonra en çok hangilerine itimat etmişler? Sünen sahiplerinin. Yani Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud, bir de Nesai. Bu hadis kitaplarına da alimler ne yapmışlar? Çokça dayanmışlar, onlardan almışlar. Ve daha başka hadis kitapları var. Daha fazla hadis kitapları var yani bu noktada. Evet, bizim için o zaman öğreneceğimiz bu noktada en sahih hadis kitapları İmam Bukhari ve İmam Müslim. Bunların hadis kitaplarındaki hadisler hepsi nedir? Sahihtir. Evet, sahihten sonra bir mertebe aşağı, yani bu sayılan şartlar eğer bu kişide oluşmamışsa, hani bu noktada biraz daha kalite düştü mü? Örnek vereyim, mesela aradaki adam yani hafızası çok çok da kuvvetli değil. Bazen biraz değiştirebiliyor olayı. Bazen hafiften bir kelime ekleyebiliyor gibi. Bir durum oldu mu hadis ne oluyor? Otomatikmen hasen durumuna düşüyor. Bir mertebe aşağı indiği için o hadis, o hadise hasen deniyor. Hasen hadis deniyor. Bu hasen hadis ile sahih hadis arasındaki fark nedir? Sahih hadisteki o şartlar hasende yok yani. Biraz daha kalite düşmüş oluyor. Evet. Eğer hasenden daha da aşağı kalite düşerse, örnek veriyorum mesela bu aradaki zincirde mesela bir adam kopuksa ya da bu adamlardan bir tanesinin işte günahları varsa, fasıklık ya da dabut denen bir şey yok. Yani tam aktarabilme şeyi, yeteneği iyi değil. Ya da bir illet var buna benzer. Sebepler bulunursa o hadise de zayıf hadis demişler. Zayıf hadis, tabi zayıf hadisin de durumu da yani farkı da vardır. Çok çok zayıf olan var, az zayıf olan var, normal zayıf olan var. Böyle mertebeleri de değişiyor. Ona göre de alimler davranmışlar o zayıf hadislerle, alalım mı almayalım mı konusunda ona göre davranmışlar. Ondan sonra zayıf hadisin altında daha kötü, yani o en kötü zayıfın altında daha kötü bir mertebe olarak mevzu hadis diye bir kısım var. Mevzu yani konmuş olan demek. Uydurulmuş olan demek anlamına geliyor. Zaten o hadis de hadis değildir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü değildir. O kimin sözüdür? Ya sahabenindir, hadis diye karıştırılmış, ya tabiinindir, ya da daha sonraki gelen asırlarda yaşamış olan bir kişinin sözüdür. Ve ne zannedilmiştir? O hadis zannedilmiştir. Ya da hadis diye yutturulmaya çalışılmıştır. Alimler tetkik ettiği için, araştırdığı için bakmışlar ki bu söz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü değildir. Niye? Çünkü araştırıyorlar, inceliyorlar. Bir, bu hadis Kur'an-ı Kerim'e dinimizin malum olan noktalarına aykırı, ters düşüyor mu? Baktılar ki düşüyor. Adamı şirke davet ediyorsa hadis olur mu? Bir taraftan ayetler değil mi? Dinimizin aslı zaten tevhidi emrederken bir hadisi şirki emreder mi? Ne mesela örnek uydurulmuş olan hadislerden birisi işte اِذَا دَاقَدْ بِكُمُ الْاُمُورِ فَاسْتَعِينُوا بِاَهْلِ الْقُبُورِ. Eğer ki işlerinizde darlığa düşerseniz, daralırsanız kabir sahiplerinden yardım isteyin. Adam başı sıkışacak, işte sıkıntıya girecek ve o sıkıntının giderilmesi için de gidip kabirdeki yatan adamdan medet isteyecek. Hiç böyle bir şey olur mu dinimizde? Kesinlikle olamaz. Bu Allah'ın ayetlerine tamamıyla aykırıdır değil mi? Tıpkı müşriklerin şirki gibi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tamamen aykırıdır, hadislerine aykırıdır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Abbas'a ne demişti? Devede arkasına bindirdiği zaman ey İbni Abbas, ben sana bazı kelimeler öğreteceğim. İşte Allah'ın hudutlarını koru ki Allah da seni korusun, o meşhur olan hadiste. Ona diyor ki فَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهِ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ. Eğer soracak olursan, isteyecek olursan Allah'tan iste diyor. Yardım talep edecek olursan sadece Allah'tan talep et diyor. Ondan sonra diyor وَعْلَمْ أَنَّ الْاُمَّةَ لَوْ اِسْتَمَعَتْ عَلَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْنْ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْنْ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَاِنْ اِسْتَمَعَ عَلَى اَنْ يَدُرُّكَ بِشَيْنْ لَمْ يَدُرُّكَ إِلَّا بِشَيْنْ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفِ. Eğer bütün insanlar toplanmış olsa, sana fayda vermek için bir araya gelmiş olsalar, Allah-u Teala sana faydayı takdir etmemişse kesinlikle sana fayda veremezler. Bütün insanlık toplanmış olsa da ne sana fayda verebilir ne de sana bir hayır verebilirler. Aynı zamanda bütün insanlık toplanmış olsa sana zarar vermek için, eğer Allah sana yazmamışsa o zararı, kesinlikle sana zarar veremezler. Bütün insanlık toplanmış olsa da kesinlikle zarar veremezler. Ancak Allah yazmışsa o müstesna, Allah'ın yazdığı olur. Bu noktada mürekkepler kurumuştur, kalemler kaldırılmıştır. Tamam, artık Allah yazdıysa artık değiştirilmez. Düşünün, bütün dünya toplanmış olsa bir Müslümanı yakalamak için, bir Müslümanı öldürmek için, bir Müslümana eziyet etmek için toplanmış olsa, bir araya gelmiş olsa, dünyanın bütün devletleri, askeri gücü, istihbarat, polisiye, bütün insanlarıyla beraber hepsi toplanmış olsa ve Allah-u Teala da yazmamış olsa kesinlikle ona zarar veremezler. Bütün beşeriyet toplanmış olsa da o kişiye kesinlikle zarar veremezler. Çünkü Allah bunu takdir etmemiştir. Dolayısıyla bu noktalar Allah'ın takdiriyle, Allah'ın emriyledir. Bu sebeple güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Hepsinin maliki olan Allah'tır. Bütün insanları perçeminden yakalamış olan, onları tevcih eden, onlara kadir olan, yaprağın sallanması bile Allah'ın izni doğrultusunda olduğu böyle yüce bir Allah varken Celle Celaluhu, işte biz o varken gidip aynı bizim gibi zayıf olan, hem de ölmüş olan, hem de uzun süredir artık kemikleri çürümüş olan bir zattan biz nasıl yardım isteriz? O da bizim gibi insan ve alimler demişlerdir ki dara düştüğü zaman mahluka giden bir insanın misali denize düşmüş boğulmak üzere olan bir insandan senin de denizde yardım istemen gibidir. Adam denize düşmüş, imdat imdat diyor, sen de düşmüşsün, sen de o kişiyi çağırıyorsun. İsmi Salih'tir. Salih, bana yardım et, boğuluyorum. Adam zaten imdat diyor, beni kurtarın diyor. Sen de ne yapıyorsun? Ondan imdat istiyorsun. Hiç seni kurtarabilir mi? Kendisini zaten kurtaramaz. bırak bir de seni kurtarsın. Ya da demişlerdir ki hapiste olan bir insandan sen de hapistesin, arkadaşın da hapiste, ikiniz de her biriniz ayrı ayrı zindanlardasınız. Sen bir nolu zindandasın, o iki nolu zindanda. İkinizin üzerinde de işte 20 santimetre kalınlığında demir kapı var, kilitli. Ona sesleniyorsun, ey falan, sesin de bile gitmiyor. Kalın duvarlar, kalın kapılar olması sebebiyle sesin de gitmiyor. Ey falan, beni çıkar buradan, ey falan, beni çıkar. Adamın kendisine zaten hayır yok. Kendisi kendisini kurtaramıyor. Seni nasıl kurtarsın? İşte insanlardan, Allah'ı bırakıp da insanlardan yardım talep edenin de misali budur. Dinimize aykırıdır bakıyoruz. O nedir o söz? Hemen anlıyoruz ki o sözde ne vardır? Uydurma vardır. Ya da aktaran insan zındık oluyor, tamamıyla yalancı olmuş oluyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yani sözlerinin kesinlikle böyle sözleri değildir. Hiç alakasız. Zaten alimler incelemişler ve o şeyi ne yapmışlardır? O hadise hüküm koymuşlardır. Bu hadis mevzudur. Yani konulmuş hadistir. Zamanda tabi mevzu hadisler ortaya çıkmış. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra zamanla yani sahabe döneminde aşağıya doğru uydurma hadisler çıkmış. Bunları kim çıkarmış? Neden çıkarmışlar? Tabi sebepleri var. Bunları tabi genelde çıkaranlar bazı fırkalardır. Bazıları Müslümandır, bazıları fasıktır, bazıları da kafirdir. Sebep nedir? Hedef nedir bunları çıkarırken? Bir, ya para kazanmak için ya da yağcılık yapmak için, o da kralara yaranmak amacıyla, devletin ileri gelenlerine yaranmak amacıyla ya da sevmiş olduğu insanlara yaranmak amacıyla ne yapmışlar? Hadisler uydurmuşlar. Örnek veriyorum, zamanda Abbasi sultanlarından bir tanesi güvercinleri çok severmiş. Güvercin uçurtma, onlarla ilgilenmeyi çok sevdiği için alimin bir tanesi yanına giriyor ve sırf onun gözüne girmek için, yağcılık yapmak için hadis uyduruyor. İşte güvercin beslemenin, onları uçurtmanın, onlarla ilgilenmenin faziletiyle ilgili bir hadis uyduruyor. Sırf ne? Krala daha fazla yağcılık yapayım, gözüne gireyim ya da ondan menfaat gelsin diye tutuyor, ne yapıyor? Hadis uyduruyor. Ya da sebebi insanları ibadete yönetmek. O da bakmışlar ki artık Müslümanlar ibadet konusunda tembellik, gevşeklik yapıyorlar. İşte nafileleri pek fazla kılmıyorlar. Zikirlerden biraz uzak olmuşlar. Ne yapalım? Özellikle de sufilerin şeyhleri yapmış bunu. İnsanları ibadetlere böyle teşvik edelim, daha fazla ibadet etsinler diye tutmuşlar, hadis uydurmuşlar. Ne gibi? Örnek veriyorum, işte şu duayı işte 40 kere mesela perşembe akşamı okuyan kişi Allah-u Teala bunun sebebiyle 40 bin melek yaratır. 40 bin günahını siler. 40 bin sevap yükler. 40 bin derece yükseltir. 40 bin defa hac ve umre yapmış gibi olur. Böyle buna benzer acayip acayip böyle rakamlar koyarak da ne yapmışlar? Hadisler uydurmuşlar. Ya da işte Şaban'ın 15. gecesinde şunları yapanın şöyle şöyle ecri vardır. Muharrem'in birinde şöyle yapanın böyle işte ecri vardır. Şöyle salavat getiren, şöyle bilmem ne yapanın şu kadar bilmem ne sevabı vardır. Genelde çok az bir amel karşısında çok çok büyük böyle sevaplar. Genelde o sözler birçoğu, ekserisi neredeyse %90-95'i nedir? Uydurma hadislerdir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kesinlikle sözleri değildir. Bu piyasada özellikle sofiler arasında dağıtılır, söylenir, yayılır. Bazen elimize de geçiyor. Bir kağıt dağıtılmıştır. Orada işte şu duayı 4 kere, 5 kere bilmem ne oku. Ondan sonra bir sayıyor ecilleri. Adama diyor bir anda 100 kere hac ve umre yapmış gibi olur. Ya adam bu duayı 2 dakikada 10 defa okur. Adam o 2 dakikalık bir dua için tutmuş 100 tane hac ve umre sevabı diye şey söylüyor. Yani o zaman bu hac ve umre için o kadar para harcayan Müslümanlar ömürde bir kere farzdır. Bazılarına nasip olmuyor. Bazıları yapmak için para biriktiriyor, gidip o kadar uğraşıyor. Günlerce, haftalarca gidip o ibadeti eda etmek için uğraşıyor. Düşün, o kadar emek harcıyor. Bir ayına şey yapıyor, mal oluyor, bir sürü para harcamış oluyor. Bu adam bir dakikada tutacak, 100 katının sevabını bir anda alacak. Böyle bir şey var mıdır dinimizde? Böyle bir şey olamaz. İşte bunun gibi böyle sırf insanları, Müslümanları ibadete yönlendirmek için hadis uyduranlar olmuş. Ve onlara siz niye hadis uyduruyorsunuz dendiği zaman da, itiraz edildiği zaman da demişlerdir ki biz Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında hadis uydurmadık. Biz onun hatırına hadis uydurduk. Onu daha çok sevsinler, daha çok ibadet etsinler diye onun hatırına biz hadis uydurduk. Diye de kendilerine böyle bir bahane uydurmuşlardır. Halbuki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sizden biriniz benim hakkımda yalan söylemesi normal yalan gibi değildir. Normal yalan söylemesi gibi değildir. Benim hakkımda hadis uyduran kişi diyor cehennemdeki yerine hazırlansın. Düşün, yani iyi niyet, kötü niyet kesinlikle burada kişiyi kurtarmaz. İyi niyetli dahi olsa cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Mesele bu kadar basit. Çünkü bu Allah'ın dinidir. Sen Allah'ın dini hakkında haşa ilimsiz nasıl konuşursun? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Allah'a yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Burada diyorlar alimler, en zalim insan kimdir? Allah hakkında hüküm çıkaran, değil mi? Bir şeyler uyduran. Hani müşrikler ne demişlerdi? Allah-u Teala şu hayvanları bize haram, şu hayvanları bize helal kılmıştı. Uyduruyorlardı Allah hakkında. Allah-u Teala çok gazap ediyor. Yani iftira atandan daha zalim kim olabilir Allah hakkında konuşan? Aynı zamanda Resulullah hakkında aleyhissalatü vesselam konuşan, böyle uyduran da nedir? Çok zalim bir kişidir. Çünkü bu da Allah'ın Resulüdür. Ve neticede o şeriattır, İslam'dır. Sen Allah'ın şeriatını haşa değiştirmiş olursun. Onun o iyi niyeti onu kurtarmaz. Demek ki ibadete teşvik için uydurulmuş ya da kendi fırkasını, kendi hizbini, kendi cemaatini haklı göstermek için de uydurmuş olabilir. Genelde sofiler sofuluğu böyle revaç etmek için, değil mi, doğru göstermek için hadisler uydurmuşlar. Şiiler Şiiliği böyle reklam yapan, haklı gösteren hadisler uydurmuşlar. Mesela işte Hazreti Ali, onlar çok aşırı bir şekilde seviyorlar ya. Bu noktada işte bizim de delilimiz vardır diye uyduruyorlar. Ne diyorlar Şiiler bir kısmı? Aliyun hayrul beşer men şekke fihi fakat kefer. Beşeriyetin en hayırlısı Ali'dir. Bu noktada şüpheye düşen de kafirdir. Yani düşünün, beşeriyetin en hayırlısı, biz ne, kimi biliyoruz? Hazreti Resulullah'ı biliyoruz aleyhisselam. Onlar tuttular Hazreti Ali dediler. Bir de bu noktada şüpheye giren zavallı bir insan da kafir oluyor onlarda. Ebedi cehenneme girecek. En ufak bir tereddüt geçirse bir de ebedi cehenneme giriyor. Bu kadar zalim bunlar, hadis uyduranlar. Ya da mesela sofilerin tutup mesela rabıta ile ilgili, ne bileyim şirkleriyle ilgili uydurmuş oldukları hadisler bu kabildendir. Levlâke levlâke mâ halaktul eflâke. Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem sözde methetmeye çalışıyor. Sen olmasaydın Habibim kainatı yaratmazdın. Halbuki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ diyor Allah-u Teala. Ben cinleri ve insanları sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Resulullah Efendimiz'in hatırına yarattım demiyor Allah-u Teala. Ya da işte biz büyük cihatta, küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Sözünü uydurmaları gibi. Bedir Savaşı'nda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönerken güya böyle söylemiş. Sırf hani kendilerini böyle, yani yapmış oldukları şeyin çok büyük bir ibadet, çok büyük bir cihat olduğunu şey etmek için, söylemek için böyle hadisler uydurmuşlar. Ya da bunun sebebi, hadis uydurma sebebi zındıklık da olabilir. bu noktada İslam'ı tahrif etmek isteyen, değiştirmek isteyen şahıslar da ne yapmışlar? Zamanda hadis uydurmuşlar. Hatta Abbasi halifelerinden Harun-ı Reşid döneminde, Harun-ı Reşid olan o Abbasi halifesi döneminde bir zındık yakalanıyor. Getiriliyor ve diyorlar ki bu kişi Aleyhisselatü Vesselam hakkında hadis uyduruyordu, biz bunu yakaladık. Sağlam, sabit bir şekilde suçüstü yakaladık, hadis uyduruyordu. Harun Reşid diyor ki bunu götürün kafasını vurun diyor. İdam edin bu kafiri. Demek Hazreti Resul hakkında hadis uydurusuna hemen bunun kafasını kesin deyince, ya Harun diyor ben 4000 tane hadis uydurdum. Başınıza neler gelecek? Neler çekeceksiniz? Ben karıştırdım diyor. Ne olacak sizin haliniz o hadislerle deyince götürülürken böyle. Kes sesini diyor. Götürün kafasını vurun diyor. Senin uydurmuş olduğun o hadisleri bizim alimler diyor aynen hamurdan kılı çekercesine onları ayıklayıp çekecekler. Götürün kafasını vurun. Hatta bir rivayette müsaade edersen ben söyleyeyim o uydurmuş olduğum hadisleri söyleyeyim ki hani ayıklamak için ayıklarsınız. Hayır, kesinlikle senin bu sözlerine ihtiyacımız yok diyor. Götürün kafasını vurun, bizim alimler yeterlidir. Zaten hepsini ayıklayacaklar diyor. Gerçekten de alimler zaten ayıklıyorlar yani bunların sözlerini. Demek ki zındıklık sebebiyle de olabiliyor yani hadis uydurma sebebi olabiliyor. Evet, bir de şöyle bir tabir geçiyor. Dikkat ederseniz özellikle Tirmizi'nin hadislerini okuduğumuz zaman değil mi? Bir hadisi İmam Tirmizi rivayet ediyor diye o hadis geldiği zaman bazen ne görüyoruz? Hani sahih yazıyor ya da hasen yazıyor ya da zayıf yazıyor. Bazen sahihun hasenun yazıyor. Değil mi? Hasen sahih. Yani iki lafzı kullanıyor. Başka alimler bu iki lafzı kullanmamışlar. İmam Tirmizi kullanmış. Sahih ve hasen bir anda. Yani hadis ya hasendir ya sahihtir. Ama bakıyoruz ki bir anda iki lafzı kullanmış İmam Tirmizi. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi bir demişler, ya bu hadis bir yolla yani sahih olarak gelmiştir. İkinci yolla, ikinci bir de hasen yolu vardır. Bunu beyan etmek için söylemiştir İmam Tirmizi. Yani iki tane yolu var. Bazen hadisler 2-3 yoldan geliyor değil mi? Değişik adamlardan geliyor. Bir yol mesela tam sahih yolla geliyor. İkinci bir yol da vardır ki nedir? Hasan yolla gelmiştir. Dolayısıyla bunu bildirmek için söylemiştir. Ya da ikinci bir sebebi bu hadis sahih midir, hasan midir konusunda alimler arasında ihtilaf var. Bazıları sahih demiştir. Bazıları hayır demişler. O şartları tam toplamadığı için hasendir. Onu bildirmek için yani alimler arasında ihtilaflıdır. Hasan ve sahih diye alimler arasında ihtilaflıdır. O sebeple ne demiştir? Hadisun hasenun sahih. Bu hadis hasen ve sahihtir diye altına not düşmüştür. Onun manası da odur. Son olarak da bu hadis ilmiyle iştigal eden kişiler, hadis ilmiyle iştigal eden kişiye muhaddis denmiştir. Muhaddis. Eğer bu hadis ilmiyle iştigal edip bu noktada iyice uzmanlaşmışsa, tanımış olduğu hadisler tanımadığı hadislerden çok daha fazla olursa, hani senediyle beraber, adamlarıyla beraber, onun sıhhati, onun durumu, aynen sarraflar gibi böyle hadisleri çok iyi bir şekilde tetkik ediyorsa, ona hafız derler. Yani muhaddisin bir üst mertebesi. Ona hafız derler. Mesela Hafız İbn Hacer derler değil mi? İbn Hacer, Hafız İbn Hacer gibi. Böyle bir rütbe, böyle bir isim koymuşlardır alimler. Bir de bunun bir üst daha mertebesi vardır. Bu noktada iyice tam olarak uzmanlaşmış, hemen hemen bütün hadisleri bilen. Yani çok nadirdir böyle bilmediği hadis. Onun önünde bir hadis söyle, kesinlikle o hadisi tanır. Adamlarını tanır, kim kimde rivayet etmiş, o hadisin sıhhat derecesini çok iyi bilir. Bu mertebeye de gelmişse ona da hakim denler. Hakim. Ya da başka bir isim takanlar da var. Emirül Müminin demişler. Müminlerin emiri. Yani hadis konusunda Emirül Müminin. Mesela örneği kim? Bukhari bunlardan bir tanesidir. İbni Hacer yine bu mertebeye ulaşmıştır diyorlar. İmam Müslim değil mi? Bu mertebeye ulaşanlardandır. Ve daha başka muhaddisler bu mertebeye ulaşmışlardır. Onlara Emirül Müminin ya da Hakim denmiştir. Hemen hemen bütün hadisleri tanır. Söylemiş olduğum bütün hadisleri senediyle, zinciriyle değil mi? Durumunu çok iyi bilir, tetkik etmiştir. Bu noktada en uzman kişidir. Böyle bir mertebe sayarlar. O zaman muhaddis, hafız ve hakim diye üç mertebe saymışlardır. Bu hadis ilmiyle iştigal eden alimlere bu isimler konmuştur. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Bu noktada sormak istediğiniz varsa inşallah.